No bo rosyjska ruletka. Jak rosyjska ruletka, siła w jednym naboju. To jak kabaret moralnego niepokoju. Nie lubię tego kraju, ani tego ustroju. Szansa jedna na tysiąc, by wyrwać się z tego gnoju. Z broku wyjść, do mety dobiec, prawdy dowieść. Życie pisze zagmatwaną słowo powieść. Co puka jak dowiec, wciąga jak dreszczowiec. A czas śmiga szybciej niż pogotowie. Czegoś nie kumasz, weź się dowiedz. Dwa razy pomyśl, dopiero powiedz. Finał na unikowie czeka. Nurt porywa jak rwąca rzeka. Szukasz ucieczki w lekach? To nie apteka. Ja nie uciekam, nie narzekam. Słów łańcuch nawlekam na światło dnia. Wywlekam brudy w betonowym lesie, w księstwie ułudy. Zawiść przyczyną zguby, drugiej próby już nie będzie. Na zakręcie diabeł tańczy swój taniec. Rośnie napięcie, sekund gra akompaniament. Imię jego milion i on podbił Babilon. Podbił tysiące głów, jak kosmos tichy i on. Patrzę, ludzie piją, własne żony piją. Jak piskorze się wiją, nakryci snopem światła. Za ułudą pościg bez litości. Nie zarobisz, pościsz beton, krew i kości. Pełny bólu, nienawiści i miłości. Tu gdzie stoję mam miliony możliwości. Tu gdzie stoję mam miliony możliwości. Tu gdzie stoję miliony możliwości mam.